ano penye bibia we fu. Hello. Me mamu achi, me nuanom ganafo. Ai mu nua ba, madam fu, modofo pa. Princess Obaya ejubine ekase. Ano penye bibia we fu tuka krebi, asem ka krebi na pese me kache bi nuanom male meman. Hey. Aden ma ne mema. Aden na mu bi. Se munyonku koso a na eyemuya. Se munyonku nyakopan hira no na okonani mu a na eyemuya. Enye o enye. Ahoye anya de ba akuba, anya de pa ba akuba ko sei. Eni bre so nya de pa. Unu ya koso a no we ni bre no. Instead of say ube bom paye a chire nyame no ama won so wadru ne te de ne level ne te no ne mum wudi. Hello. Me mamu achi me nuanom ganafo ai mu nua ba madam fu modofo pa princess Obaya ejubine ekase. Ano penye bibia we fu tuka krebi asem ka krebi na pese me kache bi nuanom male meman. Hey. Aden male mema. Aden na mu bi se munyonku koso a na eyemuya. Se munyonku nyakopan hira no na okonani mu a na eyemuya. Enye o enye. Ahoye anya de ba akuba, anya de pa ba akuba ko sei. Eni bre so nya de pa. Unu ya koso a no wani bre no. Instead of say ube bom paye a chire nyame no ama won so wadru ne te de ne level ne te no. Na mum wu de eya wo ya na wututwa unyonko no nanti. Na wo du unyonko no ho ntro. Ensem a enim na akafa unyonko no ho. So mu ye nanfo kwa no aka asem bi na atete o mu ntem. Jayo na Bible nyankopon empesa. Ewia se ewo mu penfo bu ba bi se wama onyonku entwa nkwa wonso untwa nya den enduru. Hwe bibie so tsa ne meche o se jai ne nyankopon empesa. Se obi nya obone no afa no ho tan. Aden, ade na ojo wiase. So obi nya ohwe na afa no ho tan. Aden, ade ne ha. Den ti na wo tan no. Wo na abo no. Nyankopon obo no kra na so odo no. Sendi uti bi odo no. Na aden ti na wo anya obo ne kra na otutwa ne nanti. Wo di ne ho ntro. Me nua se wo te sa jai wate. Jai, wo te sa jai na nyankopon pesa kra. Mo sore enkofo twin se adwamambo. Ene kro no bo enko a na ye bone ye bone a ehu na wonim se odu nyonko ho ntro insekuro na de entoto ye ba oni obi ntema na de ne kowie prisoner wadi wu ewu pan wadi a chen se waku nipa no se wote se gai ntro nya de pa ma menyi ma hwehwe ni wa no kra na men ka ni yie Bible wonim na atesa mesra wo se ube ready Psalm 120 no wa bom pan ne nyankopon aboa wanwin ankofo ho sema kese ntra kese a wodidi no nyankopon beboa no agyan wen gyae atemu dane ye nyine da homa yen ye bebu akonta kosoa ne di edi nkofo ho ntro sai so hohom bone so akohu sofo no mom pan ma no ntun free so na nye ntro de nya de pa o me oba ya meti hei. Udi me ho ntra wa na ha ho obi ka anesem I'm begging nti wunim na adi me ho ntra wa ne be your headache me meti enye me headache because wa wa hu me didi menda meda ti se wote ho no me anya ho na be di me ho ntra wa wa semwa ba me tufo enye edutwa onyonko nya nti nya onyonko ka asema na wunua ka asem bia ti se wonya hwe na ne ho ye wahi na wotan no aden enyo enye Mr. so be jai. No wa bom paye. So onu ya bi koso a bom paye. Se, on so be rudu ne levon no. Se, ente sa an so, na so obeye sade na obe press on obe force obe promo journey so obeye yi enso ye den enye ye da wunye ye da ti bompa ye ma onua no se onua ni move ona yakopon no so ye den ehun mobo na so ye den wonhu onso wa ye den yakopon apija wo ti mesrew efutu ka kra me de ma munua no ne mema no kwa de din teko na kese ye entro lying lips obinye se wo se waye se mu na mu din tra kese munyan na emwa mu ate munyai emuam nipa obi nya ohwe no afa no tan keke na kan sema eni hu eni mu kwaa che esei nipa no obi kro onim nipa no because wa kan ho asema sei ni ntino na che se bibia agensem enye entro nya de pa onipa no obi wa de pampo no de bua nipa because wa ko sei ni ntini enye yi ntu pese be du side on nkwa na yakopon pese o shira wo ho enye ese ko nya de pa o minu anu ma ne mema no mu binom amudi nko fo nsem aye mu business amudi om ho ntro ese om twetwa om 90 twetwa enye ntwetwa anyonko 90 na wa ma onyonko etwa nkwa me se hu so nya de wu ntwa ndru ubeye adwuma ubeye ne oyese obuje nyina so obeye yi hu so nya de wu nya yi ti me de mafutru a me de ma minu anu I obaya manu ato afin so we wish you all I wish you all munyina a happy Valentine's Day and I love you all obaya jubikete manu ato bye bye.